To znak, że wstąpił po zdrabki Dziki Cash. Nowość! Zdrabka Dziki Cash. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 7 listopada. Wybiła właśnie godzina 6. Robert Grządowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Donald Trump zapowiada, że nie spocznie, dopóki Ameryka nie będzie silna i bezpieczna, a Kamala Harris wezwała swoich zwolenników do dalszej walki o bliskie im wartości. Dodatkowe 10 miliardów złotych dla samorządów przewiduje projekt nowelizacji budżetu. Procedura zatwierdzania drugiej wypłaty pieniędzy dla Polski z KPO rozpoczęła się w Komisji Europejskiej. Donald Trump zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. W przemówieniu do swoich wyborców na Florydzie prezydent elekt podziękował im za udział w głosowaniu. Będę dla was walczył o waszą przyszłość. Każdego dnia będę walczył do utraty tchu. Nie spocznę, póki nie sprawię, że Ameryka będzie silna i bezpieczna, na co zasługują nasze dzieci, na co wy zasługujecie. Donald Trump podziękował też swojej rodzinie oraz kandydatowi na wiceprezydenta J.D. Vance'owi. Z kolei podczas wieczornego wystąpienia w Waszyngtonie Kamala Harris wezwała swoich zwolenników, by kontynuowali walkę o wartości, które są im bliskie. Wiceprezydentka USA podkreśliła, że jest dumna ze swojej kampanii wyborczej. Kamala Harris wystąpiła na Howard University, gdzie miała nadzieję wygłosić zwycięskie przemówienie. Wiceprezydent USA weszła na scenę przy dźwiękach utworu Freedom, który był hymnem jej kampanii. Musimy zaakceptować wynik tych wyborów. Rozmawiałam z prezydentem elektem Trumpem i zapewniłam go, że pomożemy mu w transformacji i pokojowym przejęciu władzy. Harris podkreśliła, że pokojowe przekazanie władzy jest fundamentem demokracji. Choć uznaję porażkę w wyborach i nie zaprzestanę walki o sprawy, o które walczyliśmy w kampanii. Wiceprezydent USA zaapelowała do swoich zwolenników, by nie załamywali rąk, tylko zakasali rękawy i pracowali nad osiągnięciem swoich celów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał telefonicznie z wiceprezydentką Kamalą Harris oraz prezydentem elektem Donaldem Trumpem. W nadzwyczajnych okolicznościach Kamala Harris stanęła na wysokości zadania i poprowadziła historyczną kampanię, stwierdził Joe Biden. Polska szanuje decyzję narodu amerykańskiego, powiedział, komentując wyniki wyborów w USA, szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski. Potwierdziła się słuszność polskiej polityki zagranicznej, polegająca na utrzymywaniu kontaktów politycznych zarówno z demokratami, jak i z republikanami. Dziękuję obu kandydatom za ciepłe słowa o Polsce i potwierdzanie naszego sojuszu. Projekty polsko-amerykańskie są realizowane bez względu na to, kto rządzi w obu krajach, podkreślił Radosław Sikorski. A jako przykład podał otwieraną w przyszłym tygodniu bazę tarczy rakietowej w Redzikowie na Pomorzu. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji budżetu. Jego celem jest zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowego wsparcia finansowego, mówił minister finansów Andrzej Domański. Polski Ład zdemolował finanse samorządów i dlatego jako rząd przedstawiliśmy projekt ustawy, która naprawia finanse polskich samorządów. Natomiast wiemy, że polskie samorządy potrzebują płynności jeszcze w tym roku. I dlatego też w wyniku nowelizacji zostaną polskim samorządom przekazane dodatkowe środki finansowe w łącznej wysokości 10 miliardów złotych. Inne powody nowelizacji budżetu to m.in. niskie tempo wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku i niższa inflacja od prognozowanej przez poprzedni rząd. W Komisji Europejskiej rozpoczęła się procedura zatwierdzania drugiej wypłaty pieniędzy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 9 400 milionów euro. W Komisji rozpoczęły się konsultacje między gabinetami unijnych komisarzy i dyrekcjami generalnymi w sprawie zatwierdzenia polskiego wniosku, a to pierwszy krok na drodze do wypłaty pieniędzy. Później sprawa jeszcze trafi na posiedzenie komisarzy, by wniosek zatwierdzili, a potem do dwóch unijnych komitetów, by kraje członkowskie te decyzje potwierdziły. Trwają intensywne prace, by sfinalizować wszystkie procedury i by fundusze zostały wypłacone w niespełna 2 miesiące. Pieniądze mają być przeznaczone na reformy w sektorach opieki zdrowotnej, cyfryzacji i rynku pracy, także na poprawę jakości powietrza i mobilności oraz na rozwój regionalny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To fundusze w ramach drugiego i trzeciego wniosku. Jest szansa, że Polska otrzyma te pieniądze jeszcze przed końcem roku, a być może przed świętami. Klimat. Zawiercie, Oświęcim, Tarnobrzeg, Kielce, Lublin i Radom to czerwone punkty na mapie smogowej Polski. Kolor czerwony oznacza, że jakość powietrza jest zła i dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby starsze i chore powinny unikać przebywania na zewnątrz. W pozostałych miastach i miasteczkach sytuacja się poprawia. Na południu mapa zanieczyszczeń pokazuje jeszcze sporo koloru pomarańczowego i żółtego, ale już na przykład w Warszawie jest zielono. A za smog w Polsce odpowiada tak zwana niska emisja, czyli spalanie węgla w przydomowych, bezklasowych piecach, tak zwanych kopciuchach oraz spalanie drewna w bezklasowych kominkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś duże, ale południe Polski może liczyć na miejscowe rozpogodzenia. Kolejny dzień z mgłami się szykuje, także rano, ale też po zachodzie słońca. Dziś szczególnie w centralnej części kraju, ale nie tylko. Termometry pokażą maksymalnie 3 stopnie na północnym wschodzie, 5 w centrum, do 10 na południowym wschodzie kraju. Wiatr ma być słaby z kierunków zachodnich, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1021 hektopaskali i jeszcze będzie rosnąć. 5:30. Zapraszamy do Trójki. Aleksandra Dobieszewska przy telefonie, Michał Kowarski program przygotował, Maciej Załęcki realizuje tę audycję i ja się nazywam Robert Grzędowski. A na początek Aerosmith, na początek naszego spotkania, można zrobić głośniej. Of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. Yeah! Crying, Aerosmith na początek naszego porannego spotkania w Trójce. No już wiemy, że Donald Trump będzie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wiemy też, że Republikanie będą mieli większość w Senacie. No i wiele wskazuje na to, że podobnie w Izbie Reprezentantów. Pełnia władzy dla czerwonej części amerykańskiej sceny politycznej. O powodach i konsekwencjach takiego stanu rzeczy porozmawiamy dziś w porannej audycji. Ale sprawy z polskiego podwórka też się pojawią. Wrócimy m.in. do konsekwencji tak zwanej ustawy Kamilka w polskich szkołach. Jeżeli do mnie przychodzi ktoś z takim pytaniem, czy mogę przytulić dziecko, ja zadaję również pytanie. A gdzie jest napisane w ustawie, że nie? Takiego zapisu nie ma. Ale przepisy z ustawy okazały się na tyle niejasne, że każda szkoła, tworząc tak zwane standardy ochrony małoletnich, zdecydowała się na inne zasady. Raz bardziej zaostrzone, raz mniej. No ale to może się zmienić, a szczegóły po 7.30. A przed 7.00 rozwiniemy temat, który rozpoczęliśmy we wtorek. Temat badań profilaktycznych i w zasadzie ich unikania przez Polki i Polaków. Poziom zgłaszalności pań na badania profilaktyczne nie jest wysoki. W przypadku chociażby mammografii to niewiele ponad 30% kobiet uprawnionych do tych badań. To i więcej do godziny 9 w Trójce, a zaczniemy od wizyty w Stanach Zjednoczonych. Na razie jednak, Julia Rower, co z tobą? Wciąż każesz mnie. Donald Trump, 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych, to wynik no nie tylko niedzielnych, bo Amerykanie głosowali już od jakiegoś czasu korespondencyjnie, nie tylko wtorkowych, rzecz jasna, ale także właśnie wtorkowego głosowania powszechnego. No i wiemy to już, przyglądamy się także wynikom wyborów do Kongresu i przygląda się im także na miejscu w Stanach Magdalena Skajewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wiemy już, jaka jest skala tego zwycięstwa republikanów na różnych frontach? No widać rzeczywiście, że ta skala jest duża o tyle, że rzeczywiście jeżeli chodzi przynajmniej o wybory prezydenckie, to Donald Trump ma tutaj bardzo, bardzo komfortową większość z 538 głosów elektorskich, które są konieczne do zwycięstwa. On ma już 295, czyli prawie 300, Kamala Harris 226, a ja przypomnę, że żeby wygrać wybory prezydenckie wystarczy 270. Więc widać tutaj, że Donald Trump ma tę prezydenturę, jeżeli chodzi o głosy elektorskie w kieszeni. I wszystko wskazuje na to również, że on wygrywa te wybory nie tylko głosami elektorskimi, które oczywiście są najważniejsze i kluczowe, natomiast również wyborami powszechnymi, czyli wśród wszystkich Amerykanów. Więcej osób głosowało na Trumpa niż na Kamala Harris. A przecież bywało tak też w historii, że kandydaci wygrywali wybory, ale przegrywali wybory powszechne. A tutaj w przypadku Trumpa to jego zwycięstwo jest podwójne. Wspomniałeś też o wyborach do Kongresu. Rzeczywiście tutaj wszystko wskazuje na to, że Republikanie przejmą Senat, które dotychczas przez te ostatnie lata należał do demokratów, to oni mieli niewielką, ale jednak większość, a także utrzymają Izbę Reprezentantów, którą mieli przez ostatnie lata i teraz będą ją mieć ponownie. Co oznacza, że Donald Trump, jak będzie już formalnie zaprzysiężany na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, to on będzie miał po swojej stronie wsparcie całego Kongresu, tego republikańskiego oczywiście, czyli jego mandat wyborczy, jego mandat do rządzenia będzie ogromny. Oczywiście od stycznia będzie tym prezydentem, 6 stycznia stanie się nim oficjalnie Donald Trump, no ale na razie powyborcze komentarze pojawiają się także tych najważniejszych, najbardziej zainteresowanych postaci. Wczoraj chociażby Kamala Harris wygłosiła swoje przemówienie. Tak, ona w dniu wyborów nie pojawiła się na Uniwersytecie Howarda, tam gdzie miała być, przemawiać do swoich zwolenników. Zrobiła to dzień później, właśnie wczoraj. Uznała swoją porażkę, przyznała, że pewnie dla wielu Amerykanów to jest bardzo trudny moment, pełen takich emocji. Zresztą też ja miałam wrażenie, że trochę jej się łamał głos i rzeczywiście też była bardzo, bardzo przyjęta. Natomiast uznała, co najważniejsze, uznała swoją porażkę, uznała, że przegrała te wybory, że to Donald Trump w nich zwyciężył, ale też mówiła, że mimo tej porażki nie oznacza to wcale, że jej walka o te wszystkie wartości, które były dla niej ważne i dla jej zwolenników podczas tej kampanii, że ta walka się kończy. Ona bardzo często podczas kampanii mówiła, że jeżeli walczymy, to wygramy. No tu się okazało, że walczyli i przegrali. Natomiast ona mówiła, że to dlatego, że ta walka czasem po prostu trwa nieco dłużej, ale będzie w końcu, przyjdzie ten dzień, kiedy również demokraci wygrają i te wartości, o które oni walczą, mówiła między innymi o prawach kobiet, zwyciężą. No tu okazuje się, że prawa kobiet niekoniecznie były tymi najważniejszymi czynnikami, biorąc pod uwagę pewne statystyki z ankiet przeprowadzanych wśród amerykańskich wyborców wynikające. No ale wróćmy do tych przemówień, bo także Donald Trump, on już od razu po wyborach we wtorek wieczorem czasu amerykańskiego się wypowiadał. No i tutaj zupełnie inne nastroje, prawda? Tutaj pełne zwycięstwo. W zasadzie poczekał Donald Trump tylko do momentu, w którym będzie już wiadomo, że ma większość głosów w Pensylwanii. To już przechyliło szale na zwycięstwa na jego korzyść i wtedy mógł zacząć świętowanie. Tak, rzeczywiście. On tak jakby trochę przebierał nogami, kiedy mógł wystąpić i ogłosić to swoje zwycięstwo, o którym już wcześniej mówił, że jest przekonany, ale które oczywiście nie było pewne, bo te sondaże były bardzo wyrównane. No on jakby podczas tego przemówienia w dniu wyborów, bym powiedziała, że powtarzał to, o czym bardzo często mówił podczas wieców wyborczych, tak? Czyli, że Ameryka jest na skraju upadku, ale on jako prezydent odmieni jej los, uczyni ją lepszą, bezpieczniejszą, zdrowszą, bogatszą i że po prostu będzie się w tym kraju Amerykanom dużo lepiej żyło. Natomiast były też takie akcenty, bym powiedziała, takie akcenty, które miały wskazać, że Donald Trump wyciąga rękę też do Amerykanów, którzy na niego nie głosowali. On mówił, że ważne jest zjednoczenie kraju, ważne jest to, żeby zasypać te podziały, które teraz oczywiście są w amerykańskim społeczeństwie. Zresztą też jeszcze wracając do Kamali Harris, ważne też jest to, że ona zadzwoniła do Trumpa, pogratulowała mu w tych wyborach, mówiła o konieczności też takiego pokojowego przejęcia władzy przez nową administrację. To oczywiście było też nawiązanie do 2020 roku, kiedy były z tym problemy w związku z oczywiście ze stanowiskiem Trumpa. Natomiast sam Trump, tudzież jego sztab, co było według mnie też bardzo ciekawe, on wygłosił takie oświadczenie, opublikował takie oświadczenie, w którym Donald Trump miał podczas tej rozmowy z uznaniem wypowiadać się o samej Kamali Harris, doceniać jej profesjonalizm, doceniać jej siłę i także mówić o tym, że ważne jest pokojowe przejęcie władzy. No, nie słyszeliśmy o czymś takim podczas kampanii wyborczej, która była bardzo agresywna i bardzo ostra, żeby Donald Trump z uznaniem wypowiadał się o swojej rywalce. No wręcz przeciwnie, prawda? On nie przebierał w słowach, gdy o niej mówił. No to jest demokracja. A teraz jednak właśnie okazało się. Oczywiście, że tak. Natomiast ważny, wydaje mi się też ten akcent, że może nie bezpośrednio Donald Trump, ale jego sztab też i jego ludzie, jego otoczenie naciskają na to, żeby jednak próbować tę bardzo agresywną atmosferę powoli kończyć. No i zaczynać ciężką pracę mającą na celu zjednoczenie Amerykanów. No tak, kampania to jedno, a drugie to już rzeczywistość po kampanii, o której także opowiadała Magda Skajewska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Teraz Noel Gallagher w Trójce. Mamy 22 minuty po godzinie 6. O godzinie 6.30 u nas skrót serwisu i prognoza pogody.

Dodatkowy rok edukacji nie sprawia, że mózg starzeje się wolniej, wynika z badania, które jest swego rodzaju naturalnym eksperymentem. Holenderscy naukowcy wykorzystali fakt, że w 1972 roku w Wielkiej Brytanii podniesiono liczbę obowiązkowych lat szkolnych z 15 do 16. To stworzyło naturalne warunki do monitorowania osób, które ukończyły 15 lat edukacji oraz tych, które edukowały się przez lat 16. Prawie pół wieku później ich mózgi przebadano, naukowcy nie znaleźli jednak różnic między grupami. To nas zaskoczyło, mówią badacze, i dodają, że niewykluczone jest, że dodatkowy okres edukacji wpływa na pojawienie się mikroskopijnych zmian w mózgu niewidocznych w badaniu. Więcej informacji w serwisie o 7. Trzy stopnie na minusie w okolicach Radomia, Lublina i Zamościa. To tam jest o tej porze najzimniej. Najcieplej o poranku na wybrzeżu, około 5 stopni. Po południu termometry pokażą od 3 na północnym wschodzie do 10 na południowym wschodzie. Trzeba dziś uważać na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a miejscami może też występować mżawka. To przede wszystkim uwagi do kierowców. 28 minut mamy do godziny 7. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki i jeden z hitów lat 80. Gold od Spandau Ballet. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're in. Gold, I'm down. 25 minut do 7. Przegląd prasy. No tak zaczęliśmy dziś audycję od wizyty w Stanach Zjednoczonych, więc przegląd prasy dziś nieco później. Zaczynamy go od portalu rp.pl, czyli portalu Rzeczpospolitej. I informacja o tym, co dzieje się w Niemczech. Kanclerz Scholz dymisjonuje ministra finansów. Koniec koalicji i przedterminowe wybory? Takie pytanie stawia redakcja Rzeczpospolitej. W środę wieczorem po ogłoszeniu przez kanclerza Olafa Scholza dymisji ministra finansów Christiana Lindnera rozpadła się rządząca Niemcami trójpartyjna koalicja. Zapowiadając dymisję ministra finansów, kanclerz Scholz oświadczył, że jest ona spowodowana ciągłymi rozbieżnościami dotyczącymi wydatków i reform gospodarczych. Ale co to oznacza? To oznacza, że bardzo możliwe staje się głosowanie nad wotum nieufności dla rządu kanclerza Scholza i przedterminowe wybory. Do głosowania, jak wskazał sam Scholz, mogłoby dojść 15 stycznia. Jeśli przegra to głosowanie, przedterminowe wybory mają się odbyć w marcu. No, podziały wewnątrz koalicji okazały się zbyt poważne. Chociaż wiele środowisk w Niemczech, jak pisze rp.pl, miało nadzieję, że wczorajsze zwycięstwo Donalda Trumpa zmusi koalicję do porozumienia, głównie z obawy, że Trump uderzy w ramach wojny handlowej w niemiecki przemysł samochodowy. No ostatecznie, jak pisze też Politico, nawet to zagrożenie nie zdołało doprowadzić do koalicyjnej zgody. Teraz Bizblok, Spider's Web i ciekawe informacje. Otóż, drodzy Państwo, od grudnia nie zakupią już Państwo ekogroszku. Bo ekogroszek to już historia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotrzymało słowa i razem z Ministerstwem Przemysłu opublikowało rozporządzenie w sprawie nowych norm jakości paliw stałych, w tym węgla. Zmiany są rozłożone w kolejnych latach, ale te w sumie najłatwiejsze, najprostsze do przeprowadzenia, a więc te dotyczące mylących klientów nazw węgla, zostaną szybko wprowadzone, bo już od grudnia, 1 grudnia, będzie wprowadzone w życie rozporządzenie, które pożegna ekogroszek. Od tej daty zgodnie z regulacjami do obrotu będą mogły być wprowadzane tylko i wyłącznie węgle bez mylącego przedrostka eko. Kostka, orzech, groszek, miał i antracyt. No, nareszcie. Chociaż było coś przyjemnego w nazwie ekogroszek. Ale właśnie, to było mylące. Jeszcze sport w tym przeglądzie prasy i piłka nożna i Liga Mistrzów. I co za mecz Barcelony, Lewandowski znowu bohaterem, pisze sport.pl. Chodzi o wczorajsze spotkanie Barsy z Crvenu Zvezdą Belgrad. Zespół lewego wygrał 5-2, a polski napastnik strzelił 2 gole, co oznacza, że ma już na koncie 99 trafień w Champions League w karierze. Szczegółowy opis spotkania znajdą Państwo właśnie na sport.pl, a ja skupiłem się na tym, że lewy zbliża się do setki trafień w Lidze Mistrzów i sprawdziłem, kiedy trafił w tych rozgrywkach po raz pierwszy. To było, uwaga, w 2011 roku, jesienią, w meczu Borussii Dortmund z Olympiakosem Pireus. W 2011 roku. No, przypomnę, że wtedy premierem Włoch był Silvio Berlusconi, Amerykanie byli jeszcze w Iraku, a po wyborach 9 października ruch Palikota miał 40 mandatów w Sejmie. To chyba dość dawno, a Lewandowski wciąż w formie. Po prostu maszyna. No, więcej o sportowych wydarzeniach w serwisie kilka minut po godzinie 7, a teraz na naszej antenie Oxford Drama i The Leader.

organek w Trójce, Mississippi w ogniu. No doszły mnie słuchy, że bardzo się Państwu spodobał niedzielny koncert bez prądu Tomka Organka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No tak, my tu też przy Myśliwieckiej wspominamy ten koncert bardzo dobrze, ale wspominamy też wtorkową rozmowę o profilaktyce męskich nowotworów, rozmowę z porannej audycji. Ona rozpoczęła dyskusję o profilaktyce rozumianej szerzej, nie tylko w kontekście mężczyzn. No i niestety okazuje się, że zaledwie co czwarta i co czwarty z nas właściwie dba o zdrowie. Badania różnych instytucji to potwierdzają. Potwierdzają, że badania profilaktyczne są nadal takim jakby tematem tabu, albo są uznawane za niecelowe na zasadzie, żeby się lepiej nie okazało, że... No właśnie, więcej na ten temat Jacek Frenzel. Niestety spora część Polek i Polaków nie wykonuje regularnie badań profilaktycznych. Poziom zgłaszalności pań na badania profilaktyczne nie jest wysoki. W przypadku chociażby mammografii to niewiele ponad 30% kobiet uprawnionych do tych badań. Warto zaznaczyć, że są to bezpłatne badania, bierze w nich udział. Paweł Florek, rzecznik prasowy Narodowy Fundusz Zdrowia. Podobnie jest niestety w innych programach profilaktycznych. A przecież NFZ finansuje kilka różnych programów profilaktycznych, takich jak m.in. dla kobiet profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy. Mamy również program badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, ale również profilaktykę 40+. I na ten program szczególnie zwracam uwagę, dlatego że on trwa tylko do końca roku, więc jest jeszcze ostatnia szansa na to, żeby z bezpłatnego pakietu badań dla kobiet i dla mężczyzn, którzy skończyli 40 lat, żeby mogli z tego programu skorzystać. Nie trzeba nawet iść do lekarza, żeby takie skierowanie otrzymać. Wystarczy zalogować się do swojego internetowego konta pacjenta. Roku robię sobie takie badania profilaktyczne, co jakiś czas, co kilka lat robię sobie badanie morfologia, mocz, no bo ważne jest, żeby wykrywać wszelkiego rodzaju choroby i niejasności w naszym organizmie dość wcześnie, zwłaszcza w tych czasach, kiedy nie możemy liczyć na do końca zdrową żywność, więc już jak się pewien wiek osiągnie, a jak to osiągnę 40 lat, no to należy zacząć troszeczkę bardziej o siebie dbać. Badania zrealizowane w 2023 roku przez Instytut Badań IQS potwierdzają, że niestety Polacy się nie badają, a na pewno nie badają regularnie. Anna Długołęska, psychoonkolog, Warszawskie Centrum Psychoonkologii. Z tych badań wynika, że do lekarza rzadziej niż raz na pół roku zgłasza się niemal 40% Polaków, a dodatkowo dane Eurostatu pokazują, że aż 40% Polaków nie wykonuje badań i nie planuje wykonywać tych badań, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie. Korzysta Pani z badań profilaktycznych? Niestety nie. Dlaczego? Brak czasu, praca, trochę obawa, że jak się nie wie, to się jest spokojniejszym. Czasem się wybiorę, mam taki zryw raz na 5 lat, a potem przez 5 lat pustka. W dużych miastach na pewno jest lepiej z badaniami profilaktycznymi. Mamy większą świadomość. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że ta profilaktyka powinna być ich codziennością i korzystają z tych badań profilaktycznych chętniej niż mieszkańcy mniejszych miejscowości czy wsi. Marta Bednarek, Fundacja Rock and Roll. Istnieje również różnica między wykonywaniem badań profilaktycznych przez kobiety i przez mężczyzn. Kobiety zdecydowanie częściej i chętniej sięgają po tego typu badania. Chociaż panowie, jeżeli przedstawi się im odpowiednie argumenty, to rzeczywiście zaczynają te działania praktyczne do swojego życia włączać. Dlaczego warto korzystać z badań profilaktycznych? Wie pan co, ja wyznaję zasadę, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak wykryjemy zawczasu, to jest szansa na całkowite wyleczenie niż później pluć sobie w brodę, że trzeba było się wcześniej przebadać. Ja się akurat badałem 2 miesiące temu. Nikt o pana nie zadba jak sam o siebie człowiek. Na niski udział Polek i Polaków w badaniach profilaktycznych wpływają głównie bariery o charakterze psychospołecznym. Na przykład wstyd, silny lęk, albo przekonanie, że jestem zbyt młody, zbyt młoda, aby mogły mnie dotyczyć problemy zdrowotne. Profilaktyka sama w sobie nie ratuje życia. Profilaktyka może prowadzić do tego, że wcześniej zostaną wykryte jakieś zmiany, być może świadczące o chorobie nowotworowej, a wcześniej wykryty nowotwór jest ratunkiem dla naszego życia, bo wcześniej włączone leczenie onkologiczne w zdecydowanej większości przypadków nowotworów gwarantuje wyleczenie tej choroby w 100% i dalsze cieszenie się długim życiem i zdrowiem. Podobno nic nie działa lepiej niż przykład, więc przypominamy też przykład naszego słuchacza ku przestrodze. 2 lata temu wziąłem udział w programie 40+, miałem wówczas 42 lata. Miałem takie poważniejsze zestaw badań ze względu na historię rodzinną. No i lekarz generalnie 3 razy podczas badania sprawdzał, czy ja faktycznie mam te 42 lata, bo miałem tak fantastyczne badania, aż doszedł do ostatniej strony, gdzie znalazła się utajona krew w kale. Lekarz się drapał głowę, mówi, może powtórzymy. Mówię, nie panie doktorze, zróbmy kolonoskopię. No i po pierwszej kolonoskopii jeszcze lekarze nie byli do końca pewni, po drugiej okazało się, że jest to bardzo złośliwy nowotwór. Nie był duży, ale był bardzo złośliwy. Mam wycięte 12 cm jelita, także panowie, panie, kolonoskopia w pewnym wieku mimo wszystko jest koniecznością, nawet jeżeli macie fantastyczne badania krwi. Dwie dwójki i siedem trójek, proszę potraktować to tak, że państwo współtworzą poranną audycję, ale można też do nas pisać. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. 8 minut jeszcze, do godziny 7. Nabiha Iqbal, This World Couldn't See Us na trójkowej antenie, a w sprawie badań profilaktycznych państwo, dwie dwójki i siedem trójek. Całe życie mieszkałem w dużym mieście, trzech lat mieszkam na wsi i słucham tej audycji na temat badań. W mieście oczywiście są większe możliwości, jeżeli ktoś bardzo chce, to proszę, oczywiście może się badać, natomiast na wsi jest jeden podstawowy problem, brak komunikacji, więc jak ci ludzie, jak ci faceci, którzy nie mają zębów, i jak te panie, które nie mają się jak dostać do jakiegokolwiek ośrodka, mają się badać? To jest podstawowy problem. Wykluczenie komunikacyjne polskiej wsi jest po prostu okropne i to jest najważniejsze moim zdaniem, a nie to, że nie chcemy się badać. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Aniu, boli mnie